дівчих об'яттях. Бедрами станція, руками плавно тіла. Єш денс, принцеса, ти балань. Єжнеє тіло твоє сводить з ума. Двігайся трошка, дітка ламбада. Хочу бути з тобою тільки до конца. Борьба судьба подарила мені тебе. Ночь нас манит, і ми танцюємо з тобою. Вокруг нас музика і цей прибой. Танцпол кипить, прогорять так огні. Алкоголь накривай, будто цунами. Мука, диджей, звука на валика. Сегодня танцполе моя бомбита. Не тут запретов, делай как надо. Давай танцуй, детка ламбада. Алый закат над нами луна. Ночью